odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, jest południe. Małgorzata Maligorska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Do 10 wzrosła liczba ostatnich śmiertelnych ofiar dopalaczy w Łódzkiem. Rzeczniczka PiS odpowiada na tweet Lecha Wałęsy dotyczący braci Kaczyńskich. Rusza serwis specjalny Polskiego Radia Niepodległa. W centrum Łodzi odnaleziono wieczorem ciało 28-letniego mężczyzny, który najprawdopodobniej zmarł po zażyciu dopalaczy. W pobliżu zwłok znaleziono m.in. szklaną rurkę i torebki foliowe z zawartością białego proszku. Jak ustalono, podczas oględzin mężczyzna mógł umrzeć we wtorek lub środę. Ciało zabezpieczone do dyspozycji śródmiejskiej prokuratury, planowana jest sekcja i szczegółowe badania toksykologiczne. Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. 28-latek to przypuszczalnie 10. już ofiara dopalaczy w Łódzkiem w ostatnich dniach. Dziś komendant wojewódzki łódzkiej policji powołał specjalną grupę, która zajmie się wyjaśnieniem okoliczności wszystkich zgonów, jakie nastąpiły w regionie, najprawdopodobniej właśnie po zażyciu dopalaczy, i ustaleniem osób odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu substancji zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób. Do tej pory zatrzymano 9 osób, 3 w Łodzi i 6 w Bełchatowie. Dwie z nich usłyszały już prokuratorskie zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo życia i zdrowia wielu osób. Jeden z dealerów został tymczasowo aresztowany. Wszystkim grozi do 12 lat więzienia. Teraz w serwisie Trójki rzeczniczka PiSu Beata Mazurek o wypowiedzi legendarnego przywódcy Solidarności, byłego prezydenta, dotyczącej m.in. prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Lecha Wałęsy nie można już poważnie traktować, nie będziemy komentować jego wypowiedzi, napisała na Twitterze Beata Mazurek. Były prezydent też na Twitterze skierował wieczorem do Jarosława Kaczyńskiego prośbę o wybaczenie. Swój wpis zaczął od słów: bracie Kaczyński, za chwilę ja i ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności. Chciałbym po sobie pozostawić porządek. Chciałbym też przenieść się pojednany z nieprzyjaciółmi, napisał były prezydent. I dalej. Jeśli coś uczyniłem przeciw tobie, proszę o wybaczenie i ja jestem w stanie tobie i świętej pamięci twojemu bratu Lechowi wybaczyć wszystko, a nawet największą podłość, jaką mi uczyniliście, zlecając wykonanie prowokacji pod nazwą Teczki Kiszczaka, napisał Lech Wałęsa. Były prezydent dodał, że udało mu się pojednać z generałem Jaruzelskim, a z Kiszczakiem nie zdążył. Pytany dziś przez Polską Agencję Prasową o powód tego oświadczenia wyjaśnił: 76 lat życia. W siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie trwają uroczystości związane z obchodami 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zdobycia gmachu PWPW. Przez prawie miesiąc od 2 sierpnia Polacy bronili go przed atakami Niemców. 28 sierpnia 1944 roku budynek został przejęty przez niemieckich żołnierzy. Podczas jego obrony zginęło prawie 100 Polaków. Uroczystości śledzi Mariusz Pieśniewski. Uroczystości mają dziś podwójny charakter. Złożono wieńce, odśpiewano hymn państwowy i odegrano na trąbce pieśń Śpi kolego. Wszystko na cześć pamięci obrońców gmachu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. To tu podczas Powstania Warszawskiego zginęło blisko 100 polskich bojowników, mówił jeden z ostatnich żyjących obrońców PWPW, Juliusz Kulesza. Ogień na wytwórni od początku był i bombardowania tak intensywny, że oni nas bardzo prędko spędzili na dół. Nie było sensu siedzieć na górnych kondygnacjach. No i były najgorętsze, były to ostatnie dni właśnie, kiedy oni, no były nawet rozmowy z nimi. Oni byli w piwnicy pod nami, my byliśmy kondygnacje wyżej. Rozmów nie będę cytował, bo były na ogół nieparlamentarne. A dziś uroczyście wręczony będzie także medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dla małżeństwa Czesława i Heleny Lechów. Czesław Lech bronił budynku PWPW, a podczas okupacji jego rodzina uratowała nastoletnią Żydówkę Hannę Bulwę, mówi córka uhonorowanych Krystyna Maria Lech-Czerny. Przyjechała, szukała miejsca schronienia. Znalazła je w domu moich rodziców. Rodziców, którzy pracując pod ziemią, mieli świadomość, że zatrzymując w domu Żydówkę, narażają swoją rodzinę na niebezpieczeństwo. Niemniej kochali ją bardzo, zrobili wszystko, żeby przeżyła. W uroczystości biorą udział nie tylko powstańcy, przedstawiciele PWPW i władz państwowych, ale też rodzina uratowanej Hany i wiceambasador Izraela w Polsce. To była relacja Mariusza Pieśniewskiego. Dziękujemy. 10 sierpnia, czyli w przyszły piątek o 11:00 odbędzie się na warszawskich Powązkach ostatnie pożegnanie trębacza Tomasza Stańki. Artysta spocznie w Alei Zasłużonych. Genialny muzyk jazzowy zmarł w niedzielę rano w warszawskim szpitalu onkologicznym na Ursynowie. Miał 76 lat. Od kilku miesięcy chorował na raka płuc. Archiwalne nagrania twórców polskiej niepodległości, wspomnienia czy audycje historyczne to tylko niektóre z materiałów tworzących serwis specjalny Polskiego Radia Niepodległa. W studiu imienia Władysława Szpilmana przed południem rozpoczęła się konferencja prasowa przedstawiająca nową stronę internetową przygotowaną z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Szefowa zespołu do spraw obchodów setnej rocznicy niepodległości w Polskim Radiu Małgorzata Zalewska tłumaczyła, że na platformie Niepodległa zamieszczono zarówno audycje specjalnie przygotowane na ten rok, jak i archiwalne związane z tą tematyką. Tylko my mamy owe historyczne, archiwalne nagrania. Tylko my robimy tak dużo audycji poświęconych odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Zastępca redaktora naczelnego portalu polskieradio.pl Krzysztof Kossowski wskazuje, że serwis pokazuje przekrój wydarzeń związanych ze świętowaniem niepodległości kraju. Zbieramy to wszystko, co Polskie Radio produkuje w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wiele cykli audycji tworzonych właściwie od początku roku i są zaplanowane do końca tego roku. Strona internetowa www.niepodległa.polskieradio.pl to również kalendarium, reportaże, galerie filmów i fotografii. I na koniec komunikat gdańskiego sanepidu. Wszystkie kąpieliska w Gdyni, kilka w Sopocie, a także w Pucku są zamknięte z powodu zakwitu sinic. W pozostałych miejscach na wybrzeżu kąpiel jest bezpieczna. To był serwis Trójki. Wzdłuż wschodniej granicy 27-29 stopni, w centrum około 30, na Dolnym Śląsku już ponad 30 i słupek rtęci cały czas idzie w górę. Ma być goręcej jeszcze o 4-5 stopni. Dużo słońca, po południu burze i przelotny, ale ulewny deszcz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wikard. Suplement diety Wikard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wikard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wikard. Dla twojego serca. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Południk. Bardzo mi miło. I na dobry początek Paul Simon. A sunny day, not a cloud was in the sky, not a negative word was heard from the people's passing by. 'Twas a sunny day, all the birdies in the trees and the radio singing song, all the favorite melodies. He was a Navy man stationed in Newport News. She was a high school queen with nothing really left to lose. She was a high school queen with nothing really left to lose. Was a sunny day, not a cloud was in the sky, not a negative word was heard from the peoples passing by. 'Twas a sunny day, all the birdies in the trees and the radio singing song, all the favorite melodies. Her name was Lorelei. She was was his only girl. She called him Speedo, but his Christian name was Mr. Earl. She called him Speedo, but his Christian name was Mr. Earl. Was a sunny day, not a cloud was in the sky, not a negative word was heard from the peoples passing by. 'Twas a sunny day, all the birdies in the trees, and the radio singing song, all the favorite melodies. Was a sunny day, not a cloud was in the sky, not a negative word was heard from the people passing by. Paul Simon. No i teraz profesor Tomasz Grzyb. Dzień dobry, panie profesorze, psycholog Uniwersytet SWPS Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie jest takie, czy umiemy wypoczywać? Jak to pytanie sformułowaliśmy, to pomyślałem, że może to jest źle zadane pytanie, bo można umieć, no ja wiem co, prowadzić samochód, obsługiwać komputer albo mówić po angielsku, ale czy to jest właściwe pytanie? Czy umiemy wypoczywać? Co pan na to? No oczywiście pozostaje jeszcze kwestia właściwych odpowiedzi. No właśnie, znaczy, odpowiedź jest zero-jedynkowa, to znaczy albo umiem, albo nie umiem, albo może umiem trochę. Umiem to robić do pewnego stopnia, ale nigdy tak zupełnie i w 100%. To jest dosyć sensowne pytanie, dlatego że z całą pewnością właściwa forma wypoczynku i właściwa dopasowana do naszej wewnętrznej konstrukcji osobowości, jak chcieliby niektórzy to nazwać, czy temperamentu, formy spędzenia czasu, no to jest jakiś sposób na to, żebyśmy byli w stanie po pracy ciężkiej, bo jak donoszą wskaźniki, mamy chyba najniższy stopień bezrobocia w historii, jesteśmy najbardziej zapracowanych, jeśli chodzi o liczbę godzin tygodniowo narodów w Europie, a pewnie i na świecie. Tak, siódme miejsce. Jest to rzecz dosyć kluczowa. I czy potrafimy, znowu trudno mówić za cały naród, choć niektórzy nie mają z tym żadnego problemu, jak dobrze wiemy. Natomiast z całą pewnością są tacy, którzy z tą umiejętnością się no, jakoś tam borykają, to znaczy mają pewien kłopot z właściwym wypoczynkiem. Ja zastanawiałem się oczywiście wtedy, kiedy myślałem o tym, co sensownego można słuchaczom Trójki z tej perspektywy powiedzieć, a uniknąć jednocześnie jakiegoś idiotycznego dydaktyzmu. To wydaje mi się, że takim sformułowaniem, które powinno nam towarzyszyć wtedy, kiedy zaczynamy sensowny wypoczynek, to jest sformułowanie ja nic nie muszę. Gdy przychodziły do pracy jakiejkolwiek, to zazwyczaj coś musimy, nawet jeśli to jest fantastyczna praca. Na przykład taka, którą ja mam, najlepsza praca na świecie, to znaczy praca badawcza, spotykaniem się z młodymi, interesującymi ludźmi, no to ja pewne rzeczy jednak muszę. Muszę być o tej ósmej w pracy, w laboratorium i uczyć studentów jakiegoś pakietu statystycznego albo tajemnic odchyleń standardowych. Muszę raz na jakiś czas napisać jakiś artykuł naukowy, bo jeśli tego nie zrobię, to moja pani dziekan wyciągnie jakieś konsekwencje i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy muszę, nawet wtedy, kiedy moja praca jest fantastyczna. A kiedy wyjeżdżam na wakacje, kiedy mam ten czas, który powinien być czasem tylko dla siebie, to już na wstępie powinienem sobie powiedzieć, że ja nic nie muszę. Ale także nie muszę robić rzeczy, których się ode mnie bardzo często oczekuje wtedy, kiedy ja zdarzam, no bo możemy sobie powiedzieć, że na przykład, nie wiem, w moim środowisku bardzo modny jest wyjazd do Albanii na wakacje, bo Albania okazuje się być bardzo modnym kierunkiem w tym sezonie. nie? Ale ja muszę sobie już na początku tego mojego wypoczynku powiedzieć, że ja do Albanii także nie muszę wyjechać. No panie profesorze, ale to jest program negatywny na razie, prawda? Nie muszę czegoś robić. A jest jakiś pozytywny? Są jakieś zasady w ogóle? Czy wystarczy robić to, na co ma się ochotę? Albo, no nie wiem, może tak. Wszystko mogę tak naprawdę, tak? To znaczy, kiedy ja wyjeżdżam na wakacje i na przykład, tak jak znacząca część naszych rodaków, wykupuję program All Inclusive, to bardzo często w mojej głowie rodzi się przekonanie, że ja teraz to muszę wszystko wykorzystać. Tak, wszystko zjeść. Wszystko, raczej nawet wszystko wypić, to myślę. No raczej może i wypić, ma pan rację. Trudniejsze z pewnej perspektywy, choć oczywiście jest to coś, na co większość naszych rodaków odpowiada sformułowaniem challenge accepted. Aha. I rzeczywiście to myślenie w takich kategoriach, że ja teraz muszę maksymalnie wykorzystać ten czas, muszę oddychać w jedną i w drugą stronę, bo zapłaciłem opłatę klimatyczną i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest rzecz, która z pewnej perspektywy uniemożliwia nam sensowny wypoczynek. Myślę, że to, co przede wszystkim powinniśmy zrobić już na początku takiego wypoczynku, który jakoś tam sobie planujemy, to założyć, że na przykład nie ma mnie dla pracy. To jest pewien poważny problem, z którym często mamy do czynienia, to znaczy mamy całą masę różnych ludzi, którzy pomimo tego, że wyjeżdżają na urlop, zostawiają informacje z ważnymi sprawami, do mnie dzwońcie, co oczywiście nasza praca w maksymalny sposób wykorzystuje, a być może lepiej byłoby sobie z tym poradzić trochę inaczej. A kiedy pan wydał program na tak, to wydaje mi się, że to, co powinien sobie w głowie ułożyć, to być gotowym na pewne zaskoczenia. Jeśli pan pozwoli, to powiem, gdzie właśnie teraz jestem. No szumi strasznie. Jestem w Dreźnie, w Muzeum Historii Bundeswehry. Bundeswehry? Tak. I pomyślałem, że zobaczę, jak to muzeum wygląda. I oczywiście byłem przygotowany na to, że to muzeum będzie wyglądało tak, jak każde przeciętne muzeum historii wojskowości. To znaczy zobaczę pewną porcję hełmów z XIII i XIV wieku, jakąś porcję szabel, pik, oczywiście nowoczesny czołg i tym podobne rzeczy. Natomiast nie byłem przekonany i nie byłem przygotowany na to, że zobaczę wielki transparent z napisem, że to, czego potrzebuje świat, to jest bomba estrogenowa. Jaka? Estrogenowa. A więc bomba, która zrzucona na, uwaga, bo tłumaczę teraz Avista, a to nie będzie łatwe, właśnie patrzę na taki gigantyczny baner z takim napisem, że to, czego świat potrzebuje, to jest bomba estrogenowa. I taka bomba zrzucona na dyktatorów, oligarchów, nacjonalistów, fundamentalistów sprawi, że oni odrzucą swoją broń, przytulą się i świat będzie lepszym miejscem. Autor tekstu John Lennon. Panie profesorze. Jeśli będziemy przygotowani na takie zaskoczenia, to myślę, że nasz wypoczynek będzie udany. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy z bombą estrogenową. Jeśli to taka bomba ma być, to proszę bardzo w tle za jakieś 40 minut. I przypomnę, profesor Tomasz Grzeb był naszym gościem i jeszcze będzie. No i pytanie, czy umiemy wypoczywać? Południk@polskieradio.pl, trójka@polskieradio.pl, tam jest nasza sonda internetowa, zapraszam Państwa, no i 7 trójek. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties on here. I said Kane. You said John. I said Wayne. Hot dog. I said Gula, man. I don't wanna be the president of America. She smiled. I said cheese. Naughty, eh? I said please. Income tax. I said Jesus, I don't wanna be a candidate for being number one again. Cause all I wanna do is bicycle. Południk. Czy umiemy wypoczywać? Południk @polskieradio.pl, trójka@polskieradio.pl i 7 trójek. Dziewczyny, to znaczy Ewa Lipowicz i Halina Wachowicz, też z którymi dzisiaj pracujemy, mówią, że państwo dzisiaj nie dzwonią, to znaczy, że właśnie wyglądałoby na to, że umieją państwo, że umiemy. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Pani Monika, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło, ja słucham. Ja króciutko, pani. Bo... I umiemy i nie umiemy, natomiast taką mam refleksję. Mój mąż, który rozpoczął pracę i później były nerwy, czy będzie miał urlop, czy nie, a jednak miał, te 2 tygodnie spędził w domu na graniu w gierkę. Nie wyjechaliśmy nigdzie. W taką gierkę w komputerze? Że to jest najlepszy tak? dla niego czas i on chce właśnie w ten sposób spędzić go, tak? Ja miałam inne w głowie jakieś tam plany, natomiast mówię, schodził tylko na posiłki, 2 tygodnie grania w gierkę. Nie wiem, czy tak odreagowywał to wszystko, czy... No nie wiem, naprawdę nie wiem. Natomiast ja mam akurat ten komfort, że mam 2 miesiące wolne i ja mogę pojechać, zostać w domu, zająć się ogrodem, natomiast tutaj wyrwane 2 tygodnie i moim zdaniem no, wykorzystane w sposób no, dziwny. Dyskusyjny, generalnie, bym taki powiedział. No dyskusyjny, to... prawda? Prawda. Zgadzam się z panią. No nie wiem, co mam powiedzieć, ale życzę państwu no, szczęśliwego pożycia małżeńskiego jednak w dalszym ciągu. Pan Robert, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Na dzień samym dobry, początku pan... Aha. Pan powiedział, panie redaktorze, tak moja babcia mówi, pal Simon, no palił Simon i na raka płuc umarł, no to nie można palić papierosów. Aha, dziękuję bardzo, no to bardzo dziękuję, miło. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Dobry żart, tynfa wart, jak kiedyś powiadali. No to może teraz posłuchajmy profesora Witolda Zatońskiego, prezesa Fundacji Promocja Zdrowia, a potem się może jeszcze nasz telefoniczny kontakt ożywi. Ja zawsze jak myślę o wakacjach i odpoczynku, żeby się położyć płasko na słońcu i nie ruszać ani ręką, ani nogą, to myślę, że takiego sposobu odpoczynku to powinniśmy unikać. Trzeba pamiętać, że słońce jest bardzo ważnym elementem środowiska, w którym żyjemy. Ono daje nam napęd, uruchamia różne biologiczne systemy. Trzeba też pamiętać, że energia zawarta w słońcu może prowadzić do różnych skomplikowanych procesów szkodliwych. Drugą dość powszechną, oprócz braku kompetencji korzystania ze słońca, no to jest niestety alkohol. Alkohol też jest w niektórych grupach Polaków no, bardzo ważnym elementem odpoczynku i o ile można przyjąć, że pewna niewielka ilość alkoholu może być bardzo ważnym elementem jakiegoś rozprężenia, takiego oderwania się, no ale picie alkoholu w nadmiarze może prowadzić do na przykład bardzo kiepskiego samopoczucia na drugi dzień, ale także długofalowe mogą być złe skutki. To był profesor Zatoński, a teraz pani Dorota, dzień dobry, witam serdecznie, halo. Dzień dobry, Dorota. Bardzo mi ja, pani przed chwilą się wypowiadała o mężu. Mój mąż nie może nie przy komputerze, ale niestety ma to, że po prostu śpi. I nawet jak gdzieś pojedziemy na urlop, u niego to jest tylko śpi i na posiłki. Ciężko go po prostu wywlec gdziekolwiek, im starszy, tym gorszy. I u niego tylko jest odsypianie, czy jesteśmy w domu, czy na wyjeździe, na plaży śpi w cieniu, za parawan czy pod ten i śpi. I tylko budzę go, słuchaj, na obiad trzeba iść. No to... Bo ja na przykład lubię wycieczki, jedyne co lubi to po lesie. Ale może grzyby mogą być, może nie być, ale chodzenie po lesie samo. Dziękuję. No to jeszcze jego można po prostu na to domówić. Dziękuję pani Doroto, proszę męża jak się obudzi pozdrowić. Mam wrażenie, że płynnie zmieniliśmy temat programu, prawda? Jak państwo sądzą. Panie Bartoszu, dzień dobry, witam serdecznie, halo? Dzień dobry, Bartek Stychów. Panie redaktorze, a propos tej pani, która tak narzeka na męża, że on gra, jak to mówią wszyscy gracze, level sam się nie nabije. Także jeśli pani chce wypoczywać, bardzo proszę, ma 2 miesiące, a poziom trzeba zdobyć. A level musi się nabić. No dobrze. Jeszcze pani Alina. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Bardzo witam serdecznie. Witam pana i witam słuchaczów. Moim najlepszym wypoczynkiem letnim jest robienie przetworów. Oddaję się przez tydzień. Tydzień mojego urlopu poświęcam na robienie wszystkich przetworów i potem magia jest w zimie, kiedy ja te przetwory właśnie w wolnych chwilach, zimową porą, mogę obdarowywać najbliższych. To jest najlepszy, to dla mnie jest letni odpoczynek. Czyli przerabianie dziesiątek kilogramów ogórków, pomidorów, malin, tudzież papryk i innych rzeczy. Pozdrawiam serdecznie i chętnie podeślę państwu próbki. Naprawdę? Naprawdę? Oczywiście, że tak. No to jesteśmy bardzo zainteresowani, bardzo proszę nas pamiętać. Jeżeli tak, to proszę mi powiedzieć, na jaki adres. Myśliwiecka 357. Mam nadzieję, że się nie robiłam w słoikach. No nie wiem, jak pani zapakuje, to jeszcze tak jakoś z sercem i z głową, to chyba jasne, nie, ale no bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo. No jestem zaskoczony, bardzo mile. Ale to nie wiem, czy to jest forma wypoczynku, no to jest bardzo miłe, ale przerobienie kilkudziesięciu kilogramów owoców i warzyw, jeszcze wysłanie i zapakowanie, to jest wypoczynek? No nie wiem. Nie. Czuję w sobie ambiwalencję, mówiąc krótko, uczuciową. No dobrze. Pan Paweł jeszcze, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam pana. Ja dzwonię z taką refleksją, prowadzę taką restaurację. Na przestrzeni lat zauważyłem, że ludzie bardzo często się spieszą i chyba... Znaczy, przyjeżdżając na wypoczynek mają bardzo mało czasu. Bo kiedyś zaczynali pytaniem, co pan poleca, a dzisiaj pytają się, jak długo trzeba czekać. Także wiecznie gdzieś spieszą, pędzą i... Nie mają czasu, żeby odpocząć tak naprawdę. Aha. Dziękuję bardzo. Wypoczywać. Dziękuję panu bardzo. Jeszcze pani Magda, halo? Jest pani z nami? Jest. Tak, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, dzwonię nie po to, żeby się skarżyć na to, że ktoś umie, a ktoś nie umie, bo ja mogę powiedzieć, że ja świetnie umiem, bo moja główna umiejętność wypoczywania na urlopie polega na tym, że ja odganiam myśli o pracy. Mogę sobie pozwolić na ten luksus, że mam tak zwykle około 5 tygodni urlopu nieprzerwanego w lecie i przedtem muszę bardzo siedzieć poza godzinami w domu i tak dalej, żeby wszystko zamknąć, to co się robiło przez te 10 miesięcy, czy tam 11, i wtedy mogę sobie pozwolić na to, żeby zupełnie o tym nie pamiętać. Po prostu nie ma pracy w mojej głowie, jak ta myśl o pracy tak przypływa delikatnie, to ja ją tak odganiam. Jak pani to robi? To ciekawe, bo żebyśmy może tę rozmowę jakoś posunęli naprzód. No po prostu się tego nauczyłam i pracy wtedy nie ma. I nie ma mnie w pracy i nie ma mnie dla pracy i nic mnie nie interesuje, to co się wtedy dzieje. No ale to łatwo powiedzieć, ale te myśli przypływają jednak. Ale wie pan co, ja nie umiem medytować, ale wiem, że podczas medytacji to zdaje się jest tak, że jak jakaś myśl przypływa, to ona po prostu odpływa, żeby się nie denerwować, jak ona przypływa. Denerwuje mnie wprawdzie na przykład, jak w czasie wakacji zaczynają jakieś handlowe takie reklamy być nowego roku szkolnego, wtedy mnie trafia szlak i wtedy trudno mi to odgonić, bo to właśnie przyszło, ale to przyszło, odchodzi i jakoś sobie z tym radzę. Natomiast jeśli chodzi jeszcze tak o sposób wypoczywania, to właściwie dla mnie kwintesencją wypoczynku jest leżak taki gdzieś tam w pięknych okolicznościach przyrody i leżenie i nic nie robienie, ale tak z rozsądku to staram się trochę chodzić, żeby już tak, no bo już niestety nie jestem w tym wieku, kiedy przemiana materii była 200%, 1000%. tylko muszę trochę się ruszać, żeby nie zarosnąć tłuszczem, krótko mówiąc, więc trochę sobie pochodzę i wtedy też jest fajnie, a potem mogę sobie posiedzieć, poleżeć, poczytać książkę, popatrzeć w niebo, posłuchać świerszczy. O, świerszcze są bardzo relaksujące. To ja polecam świerszcze, bo świerszcze są nawet i w miastach i nie trzeba ich specjalnie szukać i taki grający świerszcz to jest po prostu super. Aha. I słoneczko, i przepływające chmury, i moczenie nóg w jeziorze i tak dalej. I właśnie za 2 tygodnie będę moczyć nogi w jeziorze, oby tylko pogody nie zabrakło takiej ciepłej, czego wszystkim słuchaczom bardzo życzę. Bardzo pani dziękuję. I pani też. Bardzo serdecznie dziękuję, bo też tutaj pojawiły się jakieś sposoby, prawda? Nie tylko refleksje w imieniu narodu i własnym, ale sposoby. No dobrze. Czy umiemy wypoczywać? Południk@polskieradio.pl i trójka@polskieradio.pl oraz 7 trójek. Piosenki był Don't Answer Me, czyli nie odpowiadaj mi, no ale jednak może. Czy umiemy wypoczywać? Południk@polskieradio.pl, trójka@polskieradio.pl, nasza sonda internetowa i 7 trójek. Pan Bogdan Kępka, dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Instytutu Zdrowego Życia. No i co pan powie? Tak naprawdę wypoczynek, zdrowy wypoczynek należałoby zacząć od tego, jaka jest filozofia naszego życia, naszego pracowania i z tym tak naprawdę wiąże się cały element wypoczynku. Nasz instytut stara się naszym partnerom, naszym klientom doradzać, jak żyć, jak wypoczywać, jak funkcjonować zgodnie z filozofią tak naprawdę zdrowego życia. A co to znaczy? Analizujemy, co jemy, analizujemy, gdzie mieszkamy, jak pracujemy, w czym pracujemy, jak odpoczywamy, jak również jak wychowujemy nasze dzieci, głównie biorąc pod uwagę cały aspekt na przykład chorób cywilizacyjnych. I do tego dostosowujemy naszą ofertę odnośnie naszych potencjalnych klientów. A proszę powiedzieć, czy to jest kwestia, czy to jest tak, że każdy ma swój własny sposób i program, czy są jakieś zasady? W ramach naszego instytutu opracowaliśmy taki model funkcjonowania w ramach zdrowego życia. Poprzez taką krótką ankietę naszych partnerów, naszych klientów, staramy się zdiagnozować, czy wypoczynek, czy życie naszego klienta odbywa się zgodnie z modelem, zgodnie z zasadami, który jest takim know-how naszego instytutu. Ale czy pan mówi też o tych zasadach? No, czy one są jakieś ogólne? Czy są jakieś ogólne? Tak naprawdę poprzez współpracę z naszymi partnerami staramy się zapewnić właściwy, taki odpowiedni styl życia, aby był on zgodny z naturą, na każdy etap naszego funkcjonowania. Czyli jeżeli przykładowo potencjalny klient zwraca się, że on by chciał zdrowo mieszkać, wtedy my opracowujemy mu cały cykl, oczywiście do jego wyboru, jak można przy zastosowaniu jakich produktów oraz jakiego trybu życia stwierdzić, że żyjemy zdrowo. Mhm. Dziękuję bardzo. Bogdan Kępka i zapraszam Państwa. Czy umiemy wypoczywać? 7 trójek. Pan Mariusz, dzień dobry, witam serdecznie w Trójce, halo? Marcin. Oj, przepraszam, ale ze mnie gapa, niech się pan na mnie nie gniewa. Panie redaktorze, już się bałem, bo audycja zaczęła troszkę iść na wtory, kto źle wypoczywa i dlaczego to jest mój mąż. To prawda. Albo kto dobrze wypoczywa, dlaczego to jestem ja. Tak. Panie redaktorze, dla mnie, znaczy wydaje mi się, że umiem wypoczywać, może powiem tak. I co to znaczy? Jak pan to robi? Wypoczynek, znaczy dla mnie forma wypoczynku jest odwrotnością tego, co robię na co dzień. Mhm. Jak kiedyś dzieci były małe, ja prowadziłem bardzo aktywny tryb życia, to dla mnie super wypoczynkiem było przewracanie się z boku na bok na plaży i smażenie się jak ta frytka. Natomiast w tej chwili prowadzę bardziej osiadły tryb życia. W związku z tym dla mnie najlepszą formą wypoczynku jest wzięcie plecak i pójście w góry i łojenie przez tydzień, nie wiem, w Tatrach, Beskidach czy gdzieś tam. Natomiast, przepraszam, tak ciągiem powiem, natomiast obserwowałem, ja już długi czas pracowałem w zagranicznych firmach, bywałem bardzo często w różnych miejscach w Europie, nie różnimy się pod względem wypoczynku od innych nacji, czy od innych ludzi, dlatego że jeden lubi łowić ryby i spożywać napoje, które tam kiedyś się po 13 kupowało, inny lubi smażyć się, inny grać w gry komputerowe. No jeżeli to dla niego jest jakaś forma wypoczynku, bo potrafi się dzięki temu odstresować, wyłączyć z codzienności, dobrze, to niech w ten sposób odpoczywa, no a to, że nie biega przy tym, że mu brzuch rośnie, no to już jest jego sprawa. No, to jest takie moje zdanie na ten temat. Bardzo dziękuję pani Marcinie, prawda? Poprawiłem się. I pani Agata, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Ja tak jak usłyszałam postawione przez państwa pytanie, zadałam je sobie, czy ja tak naprawdę potrafię wypoczywać. I tak sobie pomyślałam, że ja mam 32 lata. I jestem na własnej działalności. I tak sobie pomyślałam, że problem, nie wiem, czy tylko w przypadku moim, czy też innych osób, które są, nie pracują na etacie, zaczyna się pojawiać w momencie, kiedy przychodzi do tego dania sobie prawa do wypoczynku. I później, jeżeli już sobie dam to prawo do wypoczynku, bo nie mam tutaj urlopu odgórnie narzuconego, to jak gdyby zależy ode mnie, kiedy dam sobie prawo do wypoczynku, to pojawia się taka potrzeba wykorzystania tego czasu jak najbardziej maksymalnie. I to tak naprawdę w gruncie rzeczy jest błędne koło, bo zamiast wypoczywać, to się spinam, żeby wykorzystać ten czas, który mam. I tak sobie pomyślałam właśnie, że bardzo fajnie postawione właśnie pytanie tak dla mnie, żebym sobie do siebie jakąś tutaj refleksję wyciągnęła. Jak to zmienić? Bo wiem, że to nie tak wydaje mi się przynajmniej, że nie tak chciałabym, żeby to wyglądało. Dziękuję pani bardzo pięknie. I może jeszcze profesor Grzyb nam coś powie więcej, pani coś powie więcej za paręnaście minut. A jeszcze pan Łukasz, prawda? Dzień dobry. Halo? O, witam serdecznie. Bardzo mi miło. Ja tutaj się odniosę trochę do tego problemu wypoczywania z perspektywy tego, co wykonuję, ponieważ jestem trenerem biofeedbacku. To jest forma bardziej taka, temat psychofizjologii człowieka. I tutaj jeśli chodzi o dobry wypoczynek, to nie jest kwestia, że wyjeżdżam na wakacje, mam te urlop 2 tygodnie, tylko ja bym tutaj popracował nad tym codziennie po prostu. I takim najprostszym sposobem jest umiejętność właśnie wyciszenia się, skoncentrowania na tym, co się dzieje w danym momencie, skupienie się na oddechu. Oddychanie jest bardzo fajną metodą do tego, aby poczuć się naprawdę zrelaksowanym i używać to po prostu codziennie, wdrożyć to w taki swój styl życia i wtedy poprzez to właśnie ćwiczenie codzienne uzyskujemy wtedy, gdy już wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, na jakiś po prostu poza miasto, to wtedy ten taki prawdziwy odpoczynek przychodzi sam. I to jest piękne, bo to jest niesamowite doświadczenie i jak można rzeczywiście się tego nauczyć. I także zapraszam wszystkich do tego, żeby się uczyli, a kto nie ma możliwości robienia tego na co dzień w domu czy coś, no to może skorzystać właśnie z treningów biofeedbacku, który jest bardzo, bardzo przydatną metodą do tego, aby nauczyć się tego szybciej i efektywniej. Medytacja też jest bardzo przydatną techniką, którą można uprawiać w domu, właśnie gdziekolwiek, właśnie codziennie, w każdej chwili. Pani Beata, dzień dobry, halo? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani. Dla mnie dobry wypoczynek to jest czynny wypoczynek. Staram się jak najwięcej czasu spędzić w kontakcie z przyrodą, z rodziną. Zresztą mam taką rodzinę sportową, bym powiedziała, i często jeździmy na rowery, pływamy. No i powiem tak, jeśli nie mamy możliwości, żeby wyjechać gdzieś, to gdy się myślę w Polskę czy w świat, to tak spędzamy czas, że tak powiem, w miejscu zamieszkania. I teraz latem w czasie upałów jeździmy nad jezioro, kąpiemy się. No, powiem, że generalnie taki czynny wypoczynek jest bardzo dobry dla naszego zdrowia i myślę, że chcieć i myśleć o tym, no to jest w zasadzie cały sukces i no tak się staram żyć, tak się postarałam, czy tak może mi się udało nauczyć dzieci do takiego spędzania czasu. No i a myślę, że to tyle. I dziękuję. Dziękuję. Proszę pozdrowić rodzinę. Ja witam pana Piotra. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. I słucham. Ja mam takie swoje indywidualne dość podejście do odpoczywania. Zauważyłem, że nie dość popularne wśród innych, ale szczerze polecam. Polega ono generalnie na tym, że staram się brać zawsze urlop 3-tygodniowy minimum. Mój pracodawca już, załóżmy, jest do tego przyzwyczajony. No i cały klucz polega na tym, żeby odpoczywać w oderwaniu od wszystkiego, bez myślenia o pracy czy czymkolwiek, minimum tydzień czasu. Więc przez pierwszy tydzień czasu staram się zapomnieć o pracy. To jest coś w rodzaju detoksu, prawda? Tak. Znaczy ja nie narzekam akurat na kulturę u mnie w pracy. Nie, ja dlatego nie powiedziałem. Jasne, rozumiem, tak, ale... No, ale chodzi o to, że generalnie drugi tydzień jest taki, że faktycznie w ogóle nie muszę myśleć o tym, co było w pracy i też co mnie czeka. A trzeci tydzień to jest taki tydzień z cyklu, już powoli sobie przypominam. I teraz generalnie drugi tydzień u mnie upływa nawet w takim charakterze, że ja na przykład w połowie po półtorej tygodnia nie do końca kojarzę w ogóle, jaki dzień tygodnia mam, nie? Aha. To jest dla mnie już sygnał, że wystarczająco dobrze oderwałem się od codzienności, nie? Bo ja muszę naprawdę sprawdzić w telefonie, jaki dzień tygodnia mamy. Więc polecam taką technikę osobiście i uważam, że trzy tygodnie to jest naprawdę... takie minimum, które naprawdę pozwala oderwać się i odpocząć. Pan o to nie pytał, panie Piotrze, ale ja powiem, że czwartek. I jeszcze pani Joanna, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy słuchałam moich przedmówców, nasunęło się takie angielskie przysłowie one man's meat is another man's poison. Czyli po prostu to, co dla jednego jest mięsem, dla innego jest trucizną. Myślę, że powinniśmy dać sobie prawo do tego, aby każdy odpoczywał w ten sposób, jaki lubi. Jedna osoba woli leżeć na plaży, druga chodzić po górach, trzecia jeszcze na rowerze, czwarta grać w gry, czego ja osobiście też nie rozumiem, ale daję prawo takiej osobie, że jeśli go to relaksuje, to czemu nie? Jakieś 2 tygodnie temu spędziłam bardzo miłe niedzielne popołudnie, leżąc sobie w hamaku, czytając książkę Tomka Michniewicza Samsara, słuchając Marcina Kedryńskiego i jego siesty, popijając sobie cydr, a mój mąż na przykład w tym czasie majsterkował sobie i dla niego to był wypoczynek, dla mnie był inny. I dajemy sobie prawo do tego i myślę, że tutaj w tym jest klucz, w tym jest złoty środek, żeby każdy robił to, na co ma ochotę. No tak, ale jakoś byli państwo razem, prawda, w tym wypoczywaniu, jakoś dało się połączyć te dwie rzeczy. No byliśmy jakieś 5 metrów od siebie. Tak? W tym przypadku, o którym dzisiaj pewnie wszyscy myślimy, tutaj pewna pani o tym opowiadała, o swoim mężu, który grał w gierki komputerowe, to zdaje się było inaczej. No dobrze, pan Piotr teraz, halo, dzień dobry. No kłaniam się, dzień dobry, witam całą redakcję. Panie redaktorze, ja właściwie ta myśl, którą chciałem przedstawić, została wyczerpana przez panią Joannę chwilę przedtem. To bardzo się cieszę. Ponieważ ja właśnie jestem zdania również, że tak jak generalnie Polacy znamy się na wszystkim dokładnie, znamy się również na wypoczywaniu, przez to mówienie, co kto ma robić, przecież każdy doskonale wie, jak wypoczywać i każdy doskonale umie wypoczywać, aha, tak jak chce. Tak jest. Albo mówimy w imieniu narodu. To też często się zdarza. No nic, to uściśnijmy sobie dłonie. Dziękuję bardzo. I pan Andrzej. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Słucham pana. Dzień dobry. Moje lekarstwo na wypoczynek to jest robienie czegoś, czego nie robię w pracy. W pracy pracuję umysłowo, poza pracą jestem kolarzem amatorem i dla mnie odpoczynkiem jest, jak się bardzo, bardzo zmęczę fizycznie na rowerze, to wtedy jestem wypoczęty psychicznie i wtedy mogę wracać do pracy. Bardzo panu dziękuję. No dobrze, to teraz posłuchajmy jeszcze pani Agnieszki Staroń, która się zajmuje coachingiem. Dla każdego wypoczynek jest czymś innym. Są osoby, które wypoczywają niezwykle aktywnie i mają zaplanowany dzień od 6 do 6 albo od 6 do 9, a są osoby, które lubią troszkę poleżeć do góry brzuchem, pobyczyć się. I myślę, że to ważne jest, żeby każdy realizował swoją formę wypoczynku, żeby nie wypoczywać w sposób, który akurat jest modny, jeśli ten sposób nam nie pasuje, nie odpowiada. Jeżeli dla mnie wypoczynkiem jest robienie remontu w mieszkaniu, albo nauczenie się obcego języka, albo bardzo intensywne uprawianie sportu, czy nadrobienie lektur, i czuję się po tym dobrze i to mnie również relaksuje, czyli jestem w stanie wrócić w pełni sił później do pracy, to w porządku, to jest fajny wypoczynek. ale jeżeli wolę być na luzie, nie mieć zapisanego planu dnia, nie mieć obowiązków, to taki wypoczynek z listą aktywności do wykonania nie będzie relaksujący. Także pierwszeństwo to jest odczytanie przez każdego z nas, jaki jest mój sposób na wypoczynek, po jakim wypoczynku czuję się zrelaksowana, zrelaksowany, a potem realizacja tego planu. Lechianerka. Południk. Teraz Lechianerka. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Karambola odsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, furi ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Lechianerka na temat, jak myślę. I teraz tak, wyniki naszej sondy internetowej są dokładnie pół na pół, 50-50. Być może to oznacza, że ci, co umieją, to znaczy, że 50 to ja umiem, a 50 to inni nie umieją. Może tak, może sobie kpię, a może jeszcze inaczej, może brak zdecydowania. No w każdym razie, dobrze, może o taki list jeszcze, który chyba pachnie mi tu sarkazmem jakoś. Pan Waldemar pisze tak. A może tak, przy dobrze prowadzonym projekcie warto wstępnie ustalić wymagania i określić kryteria odbioru pracy i odpowiedź, czy projekt odpoczynku się udał, wyjdzie automatycznie. No właśnie, może to już idziemy w tę stronę, że są jakieś projekty, zadania i to trzeba już w ten sposób postępować. No w każdym razie na razie wygląda na to, że jednak mówimy o kompetencjach jakichś. No, użyję tego języka z listu, że trzeba jakoś jednak się może nauczyć, umieć w każdym razie. No dobrze. Spróbujmy się połączyć z panem profesorem Tomaszem Grzybem. Dzień dobry, panie profesorze. Jest pan z nami? Halo? Jestem. Zdążył pan zaparkować, bo ja tak przyciągałem trochę, ale już w porządku, tak, prawda? Tak, psycholog jestem, z Uniwersytetu SWPS Wrocław, przypomnę. Czy pan słuchał nas, jak pan jechał, czy nie? Niestety nie miałem takiej. Wie pan co, to może odnieśmy się do jednego wątku bardzo ciekawego. Tym wątkiem jest taki wątek kompatybilności różnych stylów wypoczynku w parze, w związku. To był dość dramatyczny telefon, który mniej więcej streszczam, był taki, że pani mówi o mężu, że on przez 2 tygodnie urlopu grał w jakąś grę komputerową i ona właściwie tak nie bardzo wiedziała, jak się w tej chwili, w tej sytuacji zachować. No, bo mówimy tutaj o tym, czy ja umiem wypoczywać, a właśnie czy my umiemy, czy ten wątek kompatybilności jest chyba jakoś istotny, żeby połączyć dwa style, jeśli one są. To się da? Co pan o tym powie? Tak naprawdę nakładamy tutaj bardzo skomplikowaną kwestię w relacji międzyludzkich i komunikacji. Tak, bo jeżeli mamy taki związek, w którym mamy tak skrajnie odmienny sposób postrzegania świata, no bo tak właściwie należałoby to określić, i tak skrajnie odmienne modele wypoczywania, tak skrajnie odmienną odpowiedź na pytanie, co jest dla mnie dobre i jak chcę spędzić ten czas, no to tak naprawdę dotykamy pewnego bardzo poważnego problemu, który chyba należałoby poruszyć kiedy indziej, albo skonsultować to wręcz z osobą, która zajmuje się terapią związków, bo wydaje mi się, że jest to z tej perspektywy dość trudne do pogodzenia. Oczywiście można sobie wyobrażać takie urlopy łączone, w których każdy z nas z czegoś rezygnuje. Na przykład, ja nie jestem wielkim fanem malarstwa, ale pójdę z tobą do galerii, ty nie jesteś wielką fanką żeglowania, ale dasz mi 2 dni, w których ja będę na łódce, a ty w tym czasie będziesz na przykład czytała. Więc wyobrażam sobie, że tego rodzaju rozwiązania są możliwe, ale proszę zwrócić uwagę, że żeby te rozwiązania w ogóle stały się rzeczywistością, to trzeba zacząć ze sobą rozmawiać. To trzeba zacząć jasno komunikować swoje potrzeby, a nie tylko domyślać się ich, a nie tylko myśleć o sobie, tylko próbować znaleźć rozwiązanie pewnego trudnego, dosyć skomplikowanego, jak są te problemy. Jasne. Ja o tym powiedziałem, ja to pana zapytałem, bo w tym telefonie było bardzo dużo emocji, dużo energii, więc to nie chciałbym, żeby to pozostało bez odpowiedzi. Ale jeszcze może jeden wątek ciekawy. To znaczy tak, my jakoś traktujemy pewnie życie w ten sposób, że jest praca i jest urlop. A ktoś z naszych gości telefonicznych, akurat pan się zajmuje biofeedbackiem, powiada i ma taką radę, że powinniśmy niejako trenować wypoczywanie. I ten biofeedback jest być może jedną z metod, medytacja, jak sądzę, także w ogóle są pewnie jeszcze inne metody, ale chodzi o to, żeby nie przeciwstawiać tych dwóch czasów, tylko żeby pracować nad tym, jak się wypoczywa. Czy to ma sens? Co pan o tym powie? Jeszcze krótko na koniec. Ja zrobiłbym krok wstecz i zadał sobie pytanie, czy my słuchamy samych siebie, czy my... No tak, to ten krok wstecz został wykonany bardzo daleko, w jakąś przestrzeń nieoczekiwaną. Nie słyszymy się, mówiąc krótko, ale no właśnie, to pytanie jest chyba zasadne. Zrobiłbym krok wstecz i zastanowiłbym się nad tym, czy my słuchamy samych siebie. Może to będzie puenta tej rozmowy. Bardzo dziękuję. Halina Wachowicz, Ewa Lipowicz, Iwonka Kunewa, dziękujemy pięknie. Ja się nazywam Dariusz Bugalski. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Autopromocja. Męskie granie 2018 w Krakowie. Elsztat, The Dumplings Orchestra, Kult, Mela Koteluk, Organek i Męskie Granie Orchestra. A także specjalny projekt Czemu Nas Tam Nie Ma, czyli niezapomniane piosenki z filmów dla dzieci zagrane przez zespół Koma. Zatem krótko, do usłyszenia. Audycja Myśliwiecka 357 w sobotę tuż po 17. Wasz mały, acz oddany prezenter Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Projekt Szkoła? Zrób zakupy wcześniej i zyskaj aż 20 zł. Teraz w Empiku dla klientów Mój Empik specjalna oferta. Kupując artykuły szkolne za minimum 100 zł, dostaniesz 20-złotowy kupon na kolejne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie śliwki ze świeżego zbioru 52% taniej. Złoty 89 za kilogram. A winogrona jasne tylko 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.